پر دې ژوند نه دارای بدار شکر پر ستړیا درد خوړای بدار شکر پر دې ژوند نه دارای بدار شکر پر ستړیا درد خوړای بدار شکر پر دې ژوند نه دارای بدار شکر پر ستړیا درد خوړای بدار شکر خیر دې زدې ازارې ژوند وهل کېږم خیر دې زدې ازارې ژوند وهل کېږم چې زنه يم ازارې بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر چې زنه يم ازارې بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر پر دې ژوند نه دارای بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر پنګاوند کې کبابونه خوړل کېږي پنګاوند کې کبابونه خوړل کېږي مات ایشی جواری بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر پر دې ژوند نه دارای بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر مړای نه غواړم جونګړل نعمت دې مړای نه غواړم جونګړل نعمت دې چیشی جوړ کرارې بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر چیشی جوړ کرارې بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر پر دې ژوند نه دارای بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر حلم یار د خپل سرستا پلار کی شي حلم یار د خپل سرستا پلار کی شي ستل دین شواری بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر ستل دین شواری بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر پر دې ژوند نه دارای بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر پر دې ژوند نه دارای بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر پر ستړیا درد خوړې بدار شکر پر ستړیا درد خوړې